Mwana mwasio, kuni ba Musa una ba kabena na ba toileti na ba lusa na ba ba simu susu na mwana ba ngote ba ke wapi? Baba samba kena na bumi salumu di. Oh boni, ngazi zolo banana ngazi yozo zolo banana na kilu ba toka na ndege nini? Simu maya fanya. Kaka. Ah, ushima. Eh, miandanye yoyoye, miandanye kasanda. Ya kutondo mbingani. Kaka, mara sunga kasanda. Yeah.